yotgan alamlarimni senga ham aytmasam kimga aytaman, senga ham aytmasam kimga aytaman, aytmasam aytolmasam dardim nishonmasam aytmasam, aytolmasam, dardim bo'lisholmasam, senga ham aytmasam, kimga aytaman? Aytmasam, aytolmasam, dardim bo'lisholmasam, senga ham aytmasam, kimga aytaman?